jest potrzebne to nawrócenie pastoralne, bo w parafiach funkcjonują takie schematy, kolejiny, że nawet nie trzeba konserwować, bo to wszystko się toczy, ale zwalnia. Nie ma już w kościele młodzieży i nie ma dzieci. Są roczniki, powiedzmy, powyżej 50-60 lat, one ciągle jeszcze zapełniają ławki. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale młodych pokoleń już nie ma, już nie pociągają. No, muszę się przyznać, że mam bardzo dobrą, opracowaną technikę konserwacji. Pewnie większość księży ma. Wie, jak wyegzekwować chrzest, jak wyegzekwować ślub. No, wybieramy taką presję, żeby właśnie wszystko było w porządku. Niestety, często też stosujemy taką zasadę: najpierw się nawróć, a potem przyjść. To, co mi tutaj uświadomiły te świadectwa i głosy, to to, że ktokolwiek przychodzi, nawet jeżeli nie spełnia żadnych wymogów prawa kanonicznego i zasad kościelnych, to jest właśnie człowiek przysłany przez Chrystusa, który ma się nawrócić w kancelarii parafialnej. Nie wyjść za drzwi i przyjść za rok czy za dwa, jak skruszę je, ale tu jest właśnie miejsce, żeby z nim rozmawiać i żeby go nawrócić. I to jest chyba to, z czym wrócę do parafii. Daj Boże, żeby to nawrócenie się ugruntowało i wytyczyło nowe kolejny, żeby przewrócić tę zwrotnicę i iść odtąd innymi torami. Za to Bogu niech będą dzięki. Chwała na to. Jestem świeżym proboszczem, także jeszcze się od niej konserwacji tak dobrze nie mam opracowanych. I powiem tak, że od pewnego czasu to mnie bolało, że nie mam. Po tym kongresie cieszę się, że nie mam, bo jest szansa na taką inną otwartość. A chcę wykorzystać to moje wystąpienie w jednym celu. Chcę was poprosić o modlitwę za mnie, za nasz zespół duszpasterzy i za moją parafię. No bo to, czego się tutaj nauczyłem, niby to było jasne z tym siadcem, bo już sporo lat. Ale tak na nowo to zrozumiałem, że zawsze takie rzeczy trzeba zaczynać od modlitwy do konkretnej i szczerej. Także bardzo, bardzo proszę o modlitwę i za nas, naszą parafię. Dzięki wielkie. Chwała Bogu.